Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. De basisvaardigheden voor rekenen en taal blijven ondermaats. De Onderwijsraad wil nu dat toekomstige docenten strenger worden getoetst op hun eigen reken- en taalvaardigheden. Of de PABO's dat zelf ook een goed idee vinden, hoort u zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De atoomwaakhond van de VN heeft in Oekraïne geen aanwijzingen gevonden voor een zogeheten vuile bom. Dat is een explosief waaraan nucleair materiaal is toegevoegd, met als doel een gebied radioactief te besmetten. Volgens Rusland zou Oekraïne aan zo'n bom werken. Oekraïne ontkent dat en besloot daarom het Atoomenergieagentschap onderzoek te laten doen. Inspecteurs hebben 3 locaties onderzocht, maar hebben geen nucleaire activiteiten of materialen gevonden die duiden op de productie van een vuile bom. Een 70-jarige man uit Alblasserdam krijgt 10 jaar cel voor het misbruiken van 11 jongens. Hij nodigde kinderen uit de buurt bij hem thuis uit om te gamen. En ook kregen ze drank en sigaretten. Het misbruik heeft veel kapot gemaakt, vertelt de rechter. Het handelen van de verdachte is schokkend en weerzinwekkend en hij heeft veel leed veroorzaakt. Meerdere ouders hebben verklaard dat hun kind is veranderd van een open, vrolijk jongetje naar een angstig, gesloten kind. 1 ouder verklaarde dat haar gezin sinds de aanhouding van de verdachte leeft tussen hel en therapie. Een ander gezin is noodgedwongen verhuisd. De man krijgt geen TBS, onder meer omdat hij beginnende Alzheimer heeft. Veel huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen bij de aanschaf van een woning. Het gaat om maximaal 10.000 euro, heeft het kabinet besloten op advies van het Nibud. De politie heeft afgelopen nacht bij Breda 2 mannen aangehouden vanwege betrokkenheid bij een aanslag op een huis in Wilrijk bij Antwerpen. Er was een explosief naar het huis gegooid. Antwerpen gaat al langere tijd gebukt onder aanslagen waarbij vaak Nederlanders worden opgepakt. Het WK hockey wordt in 2026 in Nederland en België gehouden. Het is de eerste keer sinds 2014... dat Nederland een wereldkampioenschap voor zowel mannen als vrouwen mag organiseren. Het kabinet moet een noodleverancier aanwijzen voor mensen die hun energienota niet kunnen betalen. Toezichthouder ACM pleit daarvoor bij minister Jette. De komende maanden mogen energieleveranciers wanbetalers minder snel afsluiten, maar die regel vervalt op 1 april. De ACM voorziet dan grote problemen. Wanbetalers zouden bij een noodleverancier terecht moeten kunnen, vindt de toezichthouder. En de overheid moet volgens de ACM indien nodig hun schulden overnemen. De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden. Het gaat om het proces tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en zijn chauffeur Camille E. Er zijn meerdere redenen waarom de zaak over moet, zegt de rechter. Er zijn nieuwe stukken in het dossier gekomen. Dat was voor de rechtbank al een reden om de zaak, zoals we dat noemen, aan te houden en weer nieuw onderzoek te laten verrichten. En toen bleek ook dat een van de rechters die oorspronkelijk in de combinatie zat, naar het buitenland is verhuisd en dus er niet meer bij betrokken kon zijn. En dan is het aan procespartijen om er wel of niet akkoord mee te gaan, om door te gaan daar waar ze gebleven zijn. Een van de partijen heeft gezegd van nee, we willen dat het helemaal opnieuw begint en dan moet het zo. Of echt alles opnieuw behandeld moet worden, bijvoorbeeld ook de slachtofferverklaringen, wordt op een later moment duidelijk. Tegen de verdachten is levenslang geëist. Het weer, af en toe zon, langs de kust af en toe wat regen, bij 14 graden aan zee tot 17 in Limburg. Vanavond overal regen, in het noorden ook in de nacht, in de rest van het land opklaringen. Morgen nog een enkele bui, maar ook zonnige perioden bij 13 tot 15 graden. Jeroen, dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag, Fleur. Is het druk? Ja, het is een zeer drukke avondspits. Je kunt het eigenlijk wel verwachten op een donderdagmiddag in november. Ja, 900 kilometer file bijna zitten we nu. De meeste drukte zien we op de wegen rond Utrecht en bij Rotterdam, maar ook in het zuiden. Een paar ongelukken veroorzaken veel extra oponthoud, zoals op de A16 bij Dordrecht. Van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 14 kilometer met 1,5 uur vertraging. De weg is daar net wel weer vrijgegeven. Het loopt daar ook flink vast op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is het oponthoud 1 uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda gebeurde ook een ongeluk net voor de Moerdijkbrug. Daar staat file vanaf Hendrikido Ambacht met 1,5 uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En de A1 bij Barneveld blijft een probleem richting Apeldoorn. De spitsstrook blijft daar dicht door een technische storing. Dat veroorzaakt file vanaf Baarn. De vertraging is nu 3 kwartier. Zakelijk, elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op. Geld lenen kost geld. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewi. Afval bestaat niet. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, het belang van taal en rekenen, van goed kunnen lezen, schrijven, getalsbegrip, dat kan eigenlijk niet worden overschat. Als je dat niet goed kan, dan kun je niet goed meekomen in andere vakken en leergebieden op school. En ook later in de samenleving is het moeilijk om mee te doen. Grote zorgen bij de Onderwijsraad. Die constateert dat er meer moet gebeuren om taal- en rekenvaardigheden te verbeteren. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want leerlingen op de basis- en de middelbare school hebben nu nog te vaak problemen met rekenen en taal. De Onderwijsraad adviseert daarom om leraren tijdens hun opleiding op de PABO strenger op hun kennis te toetsen. En taal en rekenen moet op school ook een plek krijgen tijdens andere vakken. Daar ga ik over praten met Karin van Wegen van het LOBO. Dat is het netwerk van samenwerkende PABO-directeuren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik had eigenlijk eerlijk gezegd wel een beetje een déjà vu bij het lezen van dit nieuws. Is dit nou niet al jaren een probleem? Het is een punt dat eigenlijk iedere keer weer terugkomt. En dat heeft te maken met het feit dat je dan een bepaalde periode heel veel aandacht geeft aan iets. En dan verslapt het weer. En het bewijst eigenlijk dat goed taal- en rekenonderwijs vraagt dat je voortdurend daar de focus op legt en voortdurend mee bezig blijft. Dus er wordt dan wel elke keer eventjes aandacht aan besteed, maar niet lang genoeg? Maar niet lang genoeg en niet duurzaam genoeg. En waaraan kun je nou zien dat het niet goed gaat met taal- en rekenvaardigheden? In zijn algemeenheid kun je zien dat de Nederlandse leerlingen het slechter doen in de internationale vergelijkingen als een aantal jaar geleden. En ook van werkgevers hoor je met grote regelmaat dat zeg maar afgestudeerden onvoldoende taalvaardig zijn. Dus daar zie je het aantal laaggeletterden neemt toe. Ja. Dat is een objectief gegeven, ja. Dus je ziet het ook later, zie je dat natuurlijk. Ja. En komt dat dan doordat ze niet goed les krijgen in deze vak? Of ligt het ook nog ergens anders aan? Ik denk dat het een heel complex thema is. Hè? Want als dat niet zo was, was het al lang opgelost. Dus goed rekenen en taalonderwijs, dat heeft een aantal facetten. En de leraar is daarin een belangrijke factor. Maar zeker niet de enige. Hm. En als je het hebt over PABO-afgestudeerden, dat zijn startbekwame professionals. Op het moment dat die in een werksituatie terechtkomen en verder niet meer bevraagd worden op doorgaande ontwikkeling en op de manier waarop ze de dingen doen, ja, dan zakt dat ook heel snel weer weg. Maar ze gaan dan toch aan de slag met het onderwijs? Ze gaan aan de slag met het onderwijs, maar ze zijn startbekwaam. En dat is een beetje vergelijkbaar met het halen van je rijbewijs. Hè? Je hebt je rijbewijs, maar dat betekent nog niet dat je een topchauffeur bent. Dus dat vraagt oefening, dat vraagt begeleiding, dat vraagt feedback. En dat vraagt krijgen ze nu niet? Doorontwikkelen. Nou, ik denk dat daar de grootste kans zit om de dingen beter te doen, om wat nadrukkelijker in een doorgaande lijn te formuleren wat je doet in de opleiding, maar ook wat je doet daarna. En dat is eigenlijk het vierde advies van de Onderwijsraad, hè, wat gaat over professionalisering. En waarin het ook gaat over dat je als leraren, starters en ervaren leraren en ook lerarenopleiders voortdurend bezig moet blijven met je eigen ontwikkeling. Ja. Laten we eens eventjes naar Vera de Lange gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Want we wilden even met u praten. U bent oud-docent. Sinds uw pensioen helpt u als rekenjuf kinderen in Zaandam met een rekenachterstand. Wat is nou uw ervaring? Is het inderdaad zo slecht gesteld met het rekenen in de klas? Nou, ja, ik kan alleen maar oordelen over de scholen waar ik en mijn collega's komen in Zaandam. Ik heb de indruk dat het niet aan de bekwaamheid van de docenten op die basisscholen ligt. Dat niet al die kinderen fantastisch rekenen. Ik heb eerder de indruk dat die klassen te groot zijn om de enorm uiteenlopende niveaus allemaal goed te bedienen in één lesuur rekenen. Dat ze te weinig persoonlijke aandacht krijgen. Ja, het is heel moeilijk om meer dan 30 kinderen goed te bedienen als de verschillen in niveau heel erg groot zijn. En dat is ook dan een beetje onze taak als hulpjuffen en meesters om een paar kinderen eruit te lichten en die extra aandacht te geven met dat rekenen. En merkt u dan dat die extra aandacht inderdaad helpt? Ja. Dat helpt enorm. En dat kan ik niet alleen uit eigen ervaring zeggen. Dat wordt onderzocht. Projecten als de onze lopen in Amsterdam Zuidoost, lopen in Haarlem Schalkwijk. En worden al een paar jaar grondig onderzocht door de Universiteit van Amsterdam. En het blijkt gewoon dat als je ze die individuele aandacht geeft, die kinderen, dat ze enorm omhoog schieten. Met name met rekenen. Nou, bent u ook journalist geweest, hebt ook veel met taal gedaan. Hoe is het in uw ogen met het taalonderwijs gesteld? Ja, daar kan ik niet over spreken vanuit mijn bezigheden in Zaandam. Ik weet niet hoe daar taalles wordt gegeven. Ik weet wel als ex-VMBO-juf dat ik ongelooflijk geschrokken ben van het taalniveau. Wat daar VMBO kaderberoepsgericht, basisberoepsgericht. Daar wordt de laaggeletterdheid gekweekt en in stand gehouden. Daar komen geen kinderen meer doorheen die normaal een formulier kunnen lezen, een mooi verhaal kunnen lezen, de krant kunnen lezen. En waar ligt dat dan aan volgens u? Ik vind het iets te makkelijk om dat gewoon alleen maar aan het basisonderwijs te wijten. Ik denk dat we in Nederland als land te weinig aan dat soort van taalcultuur hechten. We vinden het niet meer zo belangrijk dat ze veel lezen. Ik denk dat er wel heel veel moet worden ingezet op het basisonderwijs om dat weer een beetje recht te breien. Ja, dat want wel. Wat mevrouw Van Wegen net zei, dat je als beginnend docent ook echt dat bij moet houden. Is dat iets dat u herkent uit uw eigen carrière? Ik weet niet of je docenten een plezier doet met voortdurend scholingscursussen aanbieden. Vooral ook omdat er een hoop onzin scholingscursussen worden aangeboden die de markt nogal verpesten. Ik denk dat de pabo's en de basisscholen gewoon veel meer aan normaal lezen, aan fijne boeken voorlezen en dat soort dingen moeten gaan doen. En toetsen, meer toetsen op de pabo, ik ril al als ik ervan hoor. Ik kan me niet voorstellen dat dat het werk gaat doen. Dank voor uw toelichting, Vera de Lange, docent dus en nu rekenjuf. Ga ik weer eventjes terug naar Karin van Wegen van het Lobo. Nou, u hoort het, zij rilt van extra toetsen. Wat vindt u van dat idee? Ik denk dat wij als hogescholen de afgelopen jaren heel veel hebben gedaan. We hebben met elkaar kennisbasis vastgesteld op alle domeinen, dus ook op taal en rekenen. Dat hebben we niet alleen gedaan, dat hebben we gedaan samen met wetenschappers en met het veld. Waarin we eigenlijk heel goed hebben vastgelegd wat wij vinden dat afgestudeerde PABO-studenten moeten kennen en kunnen. Daar zijn ook landelijke toetsen aan gekoppeld op het terrein van taal en rekenen. Dus in die zin kun je zeggen dat dat wat de onderwijsraad voorstelt eigenlijk intern al gebeurt. Mm. We hebben dat weggezet bij een externe organisatie die ook onafhankelijk is. Nou is een van de andere adviezen dat taal en rekenen veel meer ook in andere vakken een rol moet krijgen. Hoe moet je dat doen als docent? Ja, en dan heb je het voordeel dat je in het basisonderwijs werkt, omdat je daar eigenlijk bijna alle vakken geeft. Dus je zou denken dat het daar eenvoudiger is dan in het voortgezet onderwijs om dat te doen. Tegelijkertijd betekent het wel dat je moet leren hoe je dat dan moet doen. Ja, het lijkt me echt best wel veel werk ook. Ik denk als je in staat zou zijn om de vakspecialisten binnen je team goed te gebruiken. Om met elkaar af te stemmen van als ik een dramales geef, hoe kan ik dan woordenschatonderwijs daarin vlechten? Of als ik een aardrijkskundeles geef en daar een tekst bij gebruik, hoe kan ik er dan voor zorgen dat kinderen die op een goede manier analyseren? Dan heb je het ook weer over begrijpend lezen. En ik denk dat het twee kanten op werkt. Hè? Want het maakt ook dat leerlingen snappen waarom je iets moet leren. Omdat het ook betekenisvol gemaakt wordt dan. Ja. Nou, hebben leraren het vaak over de werkdruk? Dan denk ik, dit zijn wel extra dingen die er dan nog eens bij komen. Ik denk niet dat het extra is, hè, want het is natuurlijk uiteindelijk de kern van goed vakmanschap. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk wel zo, het programma op een basisschool en ook op een lerarenopleiding is overvol. Dus het vraagt eigenlijk voortdurend ook een afweging van wanneer je de diepte ingaat en waar de breedte aan de orde is. Ja. En die kleinere klassen, wat mevrouw De Lange zei, denkt u ook dat het daar ook aan ligt, dat de klassen te groot zijn? Ik denk dat het een complex van factoren is. Het is natuurlijk ook de maatschappelijke ontwikkelingen, wat die mevrouw net ook zei. Er wordt minder gelezen, taal wordt minder belangrijk geacht, lijkt. Het is de manier waarop het onderwijs is ingericht. De taalstimulans die kinderen wel of niet krijgen thuis. De methodes die gebruikt worden, de manier van toetsen, de grootte van de klasse, de complexiteit van de groep waar je voor staat. Dus het is een samenstel van factoren. Ja. Waarvan ik denk, je moet eigenlijk steeds goed kijken van welke populatie heb ik, welk team heb ik en wat is het nodig om hier goed onderwijs te geven. Complexe problematiek. Dank voor dit gesprek, Karin van Wegen. En ook nog dank, Vera De Lange. Wijnand Zwaan, een drukke avondspits is het, hè? Ja, zeer druk. Staat bijna 1000 kilometer file. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Utrecht, bij Rotterdam en in Noord-Brabant. Ik kan niet zeggen dat nou heel veel ongelukken zijn gebeurd. Het is gewoon druk, veel aanbod en hier en daar regent het wat. Verder valt op de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. De spitsstrook is daar dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Baarn met 3 kwartier vertraging. Op de A16 Belgische grens richting Rotterdam is er veel oponthoud na een aanrijding bij de Moerdijkbrug. Daar staat file vanaf de afrit Rijsbergen. De weg is wel weer vrij. Ook naar het zuiden was een ongeluk op die A16 net voor de Moerdijkbrug. Daar staat 9 kilometer file vanaf Ridderkerk. De linkerrijstrook is dicht. En er gebeurde een ongeluk op de A27 naar Almere bij knooppunt Eemnes. Het oponthoud is daar 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Er is nog ander nieuws. De Universiteit van Twente gaat in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek doen naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven en raakten bijna 1000 mensen gewond. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de overheid meer kan leren van rampen zoals deze. De aanleiding van het onderzoek is een aangenomen kamermotie. De Nederlandse handbalvrouwen zijn vandaag zonder hun bondscoach Per Johansson vertrokken richting Skopje, waar ze zaterdag de eerste poolwedstrijd spelen tegen Roemenië op het EK. Kort voor vertrek bleek dat het paspoort van Johansson niet lang genoeg meer geldig is om Noord-Macedonië binnen te komen. En in de Duitse stad Münster zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen bij elkaar. Hoog op de agenda staat de oorlog in Oekraïne. Andere gespreksonderwerpen zijn China en de onrust in Iran. Buiten het congrescentrum demonstreren Iraniërs die willen dat de G7-landen meer aandacht hebben voor de situatie in hun land en dat de onderdrukking stopt. We willen dat de internationale gemeenschap ons hoort, dat de G7-staten ons horen. En we willen zeggen, daarmee hebben we een ganz concrete boodschap in richting deze conferentie. Die staten, die democratische staten der wereld, die moeten zich aan de zijde der mensen in Iran stellen. Het G7-ministersoverleg loopt nog tot en met morgen. places, I end up in crisis. Beste nummer van die hele te gekke plaat Midnights. Dit was Anti-Hero van Taylor Swift. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Astronomen hebben een planetoïde ontdekt die gevaarlijk dicht in de buurt van onze aarde kan komen. Het is de grootste potentieel gevaarlijke ruimterots die in de afgelopen 8 jaar is ontdekt. En hij werd nog niet eerder gezien omdat hij verscholen lag in de schittering van de zon. Michel van Pelt is ingenieur en de planetoïdenkenner van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Goedemiddag. Hallo. U heeft ook dit onderzoek ingezien. Laten we allereerst de luisteraars meteen maar even ruststellen, want de kans dat die planetoïde op de aarde zal botsen is geloof ik niet heel groot, toch? Nee, niet heel groot. En als het gebeurt, dan is het ergens in de komende eeuwen. Dus we hebben nog even tijd om daar op voor te bereiden. Dan. Om daar een oplossing voor te bedenken. En hij is ook, komt dat dan ook omdat hij niet zo groot is? Want ik heb begrepen dat het een vrij kleine planetoïde is. Nou, het is 1,5 kilometer, dus dat is dan wel een flink stuk steen als dat naar beneden zou komen. Nou, dus ja. Dat is wel, wel een groot probleem als hij de aarde zou raken. Maar de kans dat dat het geval is. Kijk, hij is net ontdekt, dus we weten nog niet precies hoe die baan van dat ding is. Dat moet allemaal onderzocht worden. Dus op het moment is het, zou er een kans zijn dat hij ooit de aarde zou raken. Maar als dat gebeurt, dan is dat ergens een paar eeuwen in de toekomst. Ja, precies. En er is dus een hele grote kans dat dat gewoon helemaal niet gaat gebeuren. Nee. En hoe is dat nou voor u, als er dan zo dat nieuws komt dat er zo'n grote planetoïde wordt ontdekt? Nou, altijd wel weer een verrassing. Kijk, we denken dat we zo'n 90% van die dingen die eventueel gevaarlijk zijn voor de aarde hebben gevonden. Dus dat is zeker nog iets van 10% die we nog niet hebben gezien. Dus elke keer als we er eentje vinden, dan is dat goed. Want op een gegeven moment kom je dan in de buurt van de 100% kennis. En dan weten we echt waar we aan toe zijn. Dus wat dat betreft is het, afgezien van de pure wetenschap, dat het altijd interessant is om zo'n nieuw object te vinden, is het ook goed om precies te weten welke de potentieel gevaarlijke planetoïden zijn. En het liefst willen we ze natuurlijk allemaal kennen. Ja, want maakt u zich daar dan wel eens zorgen om? Dat er dan eens eentje toch de aarde kan raken die we dan dus niet in het vizier hadden? Ja, dat is eigenlijk het punt wat we van die anderen die we al hebben ontdekt. Daar weten we dus van dat we geen gevaar lopen. Die worden allemaal in de gaten gehouden. En soms is er dan eentje met een, weet ik het, iets van een kans van 1 miljoen dat hij de aarde raakt over een paar jaar. En dat blijkt dan later toch weer niet te kloppen als je wat beter naar die manen kijkt. Ja. Dus we zijn veilig op het moment voor de asteroïden, planetoïden die we kennen. Dus eigenlijk het grote gevaar zijn de onbekende. De dingen die nog ergens daar, zeg maar, beetje rondhangen. Die we nog niet hebben gevonden. En dat is, dat is eigenlijk waar het gevaar op het moment vandaan komt. Ja, want deze kon dus ook niet eerder worden gezien door de schittering van de zon. Hoe zat dat? Ja, er zijn dus inderdaad, kijk, die dingen zijn van natuur al vrij donker. Ze geven geen licht en ze reflecteren ook heel weinig licht. En als ze dan zo'n beetje van ons vanaf de aarde gezien in de buurt van de zon rondhangen, dan kan je ze gewoon niet zien. Omdat dat er gewoon de zon ze overschijnt. Ja. En dat is dat zijn de gevaarlijke dus in principe. Degene die we nog niet hebben gezien en die wel flink groot zijn. En die daar ergens een beetje verstopt zit in het zonlicht. Ja, en een paar weken geleden was nog in het nieuws dat ruimtevaartorganisatie NASA op een andere planetoïde was gebotst om de koers van dat stuk ruimterots te veranderen. Is dat dan ook wat we eventueel zouden kunnen doen als er als deze planetoïde zeg maar richting Ja, dat is in principe dat onderzoek wat ze bij NASA doen en onze gerelateerde missie van ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, dat is precies hiervoor bedoeld, dat als er op een gegeven moment eentje gevonden wordt die een gevaar vormt voor de aarde, dat we weten wat we eraan kunnen doen. Nou, die test die tot nu toe dan bij NASA is gedaan, was een planetoïde maantje van 160 meter diameter. Deze rots is bijvoorbeeld 1,5 kilometer. Dus dan moet je wel met wat grotere botsingkracht zeg maar, aankomen. Ja. Maar het principe werkt gewoon. Het is gewoon standaard mechanica. Dus als je maar satelliet met. Ja, precies. Of meerdere satellieten erop knalt. Kijk, het ligt er ook aan hoeveel tijd je hebt en zo. Dus absoluut relevant hiervoor. Ja. Okay. Dank voor de uitleg, Michel van Pelt van de ESA. En zometeen in Nieuws & Co. Het lichaam van een beruchte beul uit het Franco-regime is weggehaald uit een kerk in Sevilla. Om te voorkomen dat er hijsa zou ontstaan, vond die ontruiming in het holst van de nacht plaats. Ster. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het is 6:30, hier is Jeroen Tjepkema met het nieuws. De atoomwaakhond van de VN heeft in Oekraïne geen aanwijzingen gevonden voor een zogeheten vuile bom. Volgens Rusland zou Oekraïne aan zo'n bom werken. Oekraïne ontkent dat en besloot daarom het Atoomenergieagentschap onderzoek te laten doen. Het kabinet moet een noodleverancier aanwijzen voor mensen die hun energienota niet kunnen betalen. Toezichthouder ACM pleit daarvoor bij minister Jetten. De komende maanden mogen energieleveranciers wanbetalers minder snel afsluiten, maar die regel vervalt op 1 april en de ACM voorziet dan grote problemen. Veel huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen bij de aanschaf van een woning, heeft het kabinet besloten naar aanleiding van het nieuwe Nibud-rapport over de hypotheeknormen van volgend jaar. Het gaat om maximaal 10.000 euro. En het WK hockey wordt in 2026 in Nederland en België gehouden. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Nederland een WK voor zowel mannen als vrouwen mag organiseren. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er stond net bijna 1000 kilometer file, zei je. Hoe is het nu? We zijn er ruim overheen. Bijna 1200 nu. Zo. Het is een extreem drukke avondspits. En dat zagen we ook wel een beetje aankomen. Want het is natuurlijk slecht weer. Donderdagavond in november. Alle ingrediënten in zich om het heel druk te laten worden. Het is niet zo dat er heel veel ongelukken zijn gebeurd. Er staan gewoon heel veel lange dagelijkse files. En met name rond Rotterdam, bij Utrecht en in Noord-Brabant. Een paar files haal ik eruit. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. De spitsstrook is daar nog altijd dicht door die hardnekkige storing. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar staat een kapotte auto stil bij Gorkum, veroorzaakt file vanaf Papendrecht met 1 uur vertraging. De andere kant op is het niet veel beter, vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen Knopendijl en Sliedrecht, 26 kilometer file met 1 uur oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A27 naar Almere bij knooppunt Eemnes. De vertraging vanaf Beeldhoven is nu 1 uur, de rechterrijstrook is dicht. En de andere kant op, vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein, 20 kilometer file met daar 1 uur extra reistijd. Nou, Marco Verhoef, Wijnand zei het al, het is slecht weer, hè? Ja, maar slecht weer bestaat niet, hè? Alleen maar slechte kleding. Wauw. Een geintje. Het regent inderdaad, regent stevig door. En dat blijft ook nog wel even zo doorgaan, de avond door. In de nacht wordt het wel weer wat vaker droog, klaart het ook af en toe op. En in zo'n opklaring, dan kan het afkoelen tot 1 graad of 7. Zou het ook wat nevelig kunnen worden. Maar als het bewolkt blijft, dan is het 1 graad of 10. Dus het blijft gewoon erg zacht vannacht. Oké, en morgen? Ja, morgen dan beginnen we nog met stevige buien. Maar die worden wel snel minder in aantal. En de zon breekt ook beter door. Het wordt minder nat. Aan het eind van de middag is het zelfs vrijwel overal droog. Wind neemt ook wat verder af. En de temperatuur kampt dan toch weer uit op zo'n 13 of 14 graden. Graad of 12 is normaal, gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Daar zitten we dus nog steeds boven. We gaan die gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar wel halen op de zondag. Maar ja, dat is dan tijdelijk, want na het weekend wordt het weer warmer. En het weekend weer is wat wisselend. Zaterdag is een overwegend droge dag met vooral in de ochtend nog veel zon. En dan zondag van het westen uit snel toenemende kans op regen. Het oosten heeft het langst droog. Dus wat wisselvalligheid in het weekend. Dankjewel, Marco. Ster. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films, alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar bshirt.nl en laat je inspireren. P-shirt, beter verzekerd. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op Concertgebouw.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Spanje rekent af met de open wond van het dictatoriale verleden. Vannacht is in de La Macarena-basiliek in Sevilla, onder toezicht van enkele familieleden, het graf van luitenant-generaal Queipo de Llano geopend. Hij gold als een van de meest gevreesde aanhangers van dictator Franco. Een nieuwe wet verbiedt nu de verheerlijking van dat regime. Ga ik over praten met onze correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, eerst eventjes terug naar vannacht, want de ontruiming van het graf werd lange tijd geheim gehouden, hè? Ja, we wisten dat het zou gaan gebeuren. We wisten ook dat het deze maand zou gaan gebeuren. Maar niemand wist wanneer dat zou zijn. Nou, uiteindelijk was het dat dus afgelopen nacht. Hoe laat was het? 2:50 in de nacht toen het uiteindelijk gebeurde. Je moet weten, die kerk, die basiliek daar in die wijk Macarena, echt de volkswijk van Sevilla, wordt geleid door een broederschap. En dat broederschap had verder geen zin in opstootjes of gedoe daar voor die kerk. Dus na lang dralen, hè, want dat is ook het geval geweest. Heel lang en zo druk geweest dat die generaal er wegging. Uiteindelijk moesten ze wel, wat jij ook net zegt, hè, vanwege die nieuwe wet hier in Spanje. Is pas 2 weken oud, wil een eind maken aan verheerlijking van Franco en zijn helpers. Nou, en hij was er duidelijk één van. Ja, nog eventjes over, we gaan zo nog eventjes over hemzelf. Maar over die, zeg maar, dat openen van het graf. Want daar waren dus ook familieleden van die luitenant-generaal bij. Maar ook nabestaanden van slachtoffers. Hoe ging dat dan? Ja, dat was een beetje een rare sfeer. Want lokale pers die stond daar wel in de buurt. Die hadden in de gaten dat er iets ging gebeuren bij de basiliek. Het hing natuurlijk in de lucht. Uiteindelijk, hè, wat ik zeg, 2:50 komt dan dat witte bestelbusje naar buiten van een begrafenisondernemer. Met die kist daarin van die generaal. Nou, er staan dan 4 dames, 4 familieleden, denk ik dat het zijn. Die staan daar langs de zijkant. Beginnen met applaudisseren en aan toejuichen van die man die daar naar buiten wordt gereden. Heel fanatiek doen ze dat, maar minstens zo fanatiek stond daar ook aan de andere kant, aan de overkant van het plein, nog een andere vrouw te schreeuwen. Maar zij was iemand anders. Zij was een familielid van een van de slachtoffers die daar aangericht zijn door deze generaal. Es un logro del movimiento memorialista enorme. El hecho, lo que significa para esta ciudad haber sacado a estos 2 represores de debajo de una virgen. Ja, dit is die vrouw die ik vandaag sprak. Ze zegt dat dit is iets ongelooflijks wat we bereikt hebben in een stad als Sevilla met zoveel kerken, waar we 2 onderdrukkers, want er was nog een andere man, een helper, die ook naar buiten is gehaald. We hebben 2 onderdrukkers naar buiten gehaald die daar al die jaren onder de heilige maagd lagen. Ja. En zij vierde dit echt als een overwinning. Ja, ja, want die Queipo de Llano, die was verantwoordelijk voor 50.000 executies. Ja, het zijn aantallen die bijna niet zijn voor te stellen. Nee. Moet je voorstellen dat in Duitsland nog een generaal zou liggen van het Duitse leger. Onder Hitler, zeg maar, in een kerk in München of zo. Nou, zoiets is hier aan de hand met deze figuur, deze Queipo de Llano. Een van de meest fanatieke volgelingen van generaal Franco. Hij komt in opstand eind jaren 30. Leidt een dictatuur in de jaren die volgen. En hij wordt als regionaal bestuurder aangesteld. Rekent af met verven met de linkse tegenstanders van het regime. 50.000 mensen. Het maakt natuurlijk niet zoveel uit, maar tienduizenden mensen uiteindelijk. En een man die ook berucht werd vanwege zijn radiotoespraakjes die hij hield. Daar hield hij ook van. Waarin hij zijn mannen, zijn soldaten opzweepte om vooral af te rekenen met die linkse tegenstanders. En ook hun vrouwen vooral te verkrachten. Ook dat verdedigde hij. Hij wordt nog wel herbegraven, toch? Of niet? Ja, het is heel onduidelijk wat er met hem gaat gebeuren. Dat busje, wat ik net zeg, is naar buiten gereden. En hij wordt ergens herbegraven. Maar waar, dat weten we niet precies. Nee. Dankjewel voor jouw uitleg, Rob Zoutberg. De strafzaak tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries moet worden overgedaan. Dat besluit nam de rechtbank in Amsterdam vanochtend. Verslaggever Mark Hamer volgde die zaak vandaag. Mark, was het nou een moeilijk besluit voor de rechtbank vanochtend? Nee, dit was echt zo klaar als een klontje. Binnen een half uur was dit bekend. Op zich wel een opmerkelijke zaak, hè? In het voorjaar, in juni, was het onderzoek ter zitting afgerond, zoals dat zo mooi heet. Het Openbaar Ministerie had 2 keer levenslang geëist. Ja, en toen kwam er opeens in een parallelle zaak een getuige op naar boven, die ook van belang is in deze zaak. De rechtbank wilde met die getuige verder, maar ondertussen ging een van de rechters emigreren. Dan moet er een nieuwe rechter komen. Op zich kan het proces dan door, maar dan moeten wel alle procespartijen unaniem het daarmee eens zijn. Het OM wilde wel door, de advocaten van Delano G wilden wel door, maar de advocaten van M. Camille E. die wilden dat de zaak opnieuw zou worden gedaan. Ja, dat gaat dus nu ook gebeuren. Hoe heeft de familie van Peter R. de Vries daar nou op gereageerd? Ja, zijn zoon en dochter Royce en Kelly de Vries die waren aanwezig in de zaal. Ze kwamen zelf niet met een verklaring, maar ze lieten het woord doen door hun advocaat Annemiek van Spanje. Ze hadden natuurlijk liever gezien dat die eerste zaak afgerond was, die tegen de schutter en zijn compaan. Maar de realiteit is helaas anders en zij begrijpen dat de rechtbank geen keus had. In die zin dat de wet gewoon voorschrijft dat als een van de partijen wil dat het proces opnieuw aanvangt, omdat een rechter vervangen moet worden, dat de rechtbank dat gewoon moet doen. En dan is er geen ruimte voor een belangenafweging waarbij de emoties van nabestaanden een rol kunnen spelen. De zaak gaat natuurlijk nu nog wel jarenlang duren. Zij zijn aan de ene kant het OM natuurlijk hartstikke dankbaar dat zij de onderste steen boven willen krijgen en alle betrokkenen bij de moord op Peter R. de Vries in het vizier proberen te krijgen en aan te houden. Aan de andere kant betekent dat ze er nog jaren zoet mee zullen zijn. En dat vergt wat van je. Dat elke zitting is toch weer opnieuw opladen voor dat moment. En het bepaalt de agenda. En nou ja, dat is ongetwijfeld niet makkelijk. Ja, want Mark, wanneer begint dan de nieuwe zaak? Ja, dat zal begin januari zijn. En ik had het net al over de parallelle zaak, want deze zaak ging dus over de schutter en zijn compagnon. Maar het Openbaar Ministerie en de politie is inmiddels wel een beetje achter wie de vermoedelijke opdrachtgevers zijn. Nou, en die zaken worden nu gevoegd. En dan gaat men dus begin januari, waarschijnlijk 12 januari, helemaal met die 2 zaken opnieuw beginnen. Dankjewel, verslaggever Mark Hamer. De drukste avondspits van het jaar, Wijnand Zwaan. Misschien staat hij zelf ook in de file. We gaan eerst even naar muziek luisteren. Hier is Triggerfinger. Baby. Singer met I Follow Rivers. Gaan we nu wel naar Wijnandsbaan. Want Wijnand, het is de drukste avondspits van het jaar, hè? Ja, zelfs de drukste spits. Ook als je de ochtendspitsen erbij telt. Ja, we hadden net ruim 1200 kilometer file. We zitten nu een beetje op het hoogtepunt. Er komt niet zo heel veel meer bij. Maar goed, het is echt een enorm drukke avondspits. Vooral op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Een paar files die vallen echt op. In ieder geval het ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn 3 rijstroken dicht en dat betekent dat de hele ruit van Rotterdam zo'n beetje is vastgelopen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar is de spitsstrook dicht bij Barneveld door een technisch mankement. En dat veroorzaakt file vanaf Baarn. Het oponthoud is daar nu ruim een uur. Ander nieuws dan. Opvallend beeld uit Gerson. In de bezette Oekraïnse stad is de Russische vlag van het belangrijkste overheidsgebouw verwijderd. Het is nog onduidelijk wie daarachter zit. De Russen zijn bezig om de bevolking van Gerson te evacueren, zoals ze het noemen, vanwege de Oekraïnse opmars. Een hoge bestuurder riep vandaag de stadsbewoners nogmaals op om te vertrekken. We zijn op dit moment op de straat van Gerson. Zoals je ziet, zijn er достаточно в городе много. Ja, er zijn nog te veel mensen in de stad, zegt hij. Verder sluit hij niet uit dat ook militairen binnenkort de stad gaan verlaten. En dat zou betekenen dat Rusland zich terugtrekt uit de cruciale havenstad. Wie op zoek is naar een koopwoning kan volgend jaar mogelijk meer lenen dan dit jaar. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van het nieuwe NIBUD-rapport over de hypotheeknormen. Daar ga ik over praten met Arjan Vliegendhart, de directeur van het NIBUD. Goedemiddag. Goedemiddag. Die normen die zijn er natuurlijk zodat mensen geen hogere hypotheekschuld aangaan dan dat ze financieel aankunnen. Ik vond het eigenlijk wel opvallend nieuws in deze tijd van oplopende inflaties en rentes dat mensen straks meer kunnen lenen. Hoe zit dat? Ja. Nou, dat viel ons ook op. En viel ons in dat opzicht mee. Want inderdaad, er zijn eigenlijk 2 dingen die afgelopen jaar zijn gebeurd waardoor mensen minder kunnen lenen. Dat is inderdaad de hoge inflatie. Maar misschien nog wel belangrijker ook de opgelopen hypotheekrente. Die ervoor zorgt dat je voor het bedrag dat je leent ook gewoon meer rente moet betalen. En aan de andere kant staat het kabinetsbeleid. Wat fors is en ook echt investeert in de portemonnee van heel veel huishoudens. Waardoor die meer te besteden hebben. En als je er dan inderdaad, want dat doet het kabinet dan, de voorspelde loonstijging bij optelt. Mm-hmm. Dan is dat kabinetsbeleid en die voorspelde loonstijging net even iets groter dan de inflatie. Maar daarbij moeten we ook wel zeggen, voor mensen van wie het salaris op 1 januari niet verandert, die kunnen we net iets minder lenen. Kunt u nog eens uitleggen, wat zijn de nieuwe normen? Nou ja, wij kijken naar wat mensen op een verantwoorde manier kunnen besteden en ook langdurig kunnen volhouden. Dus wat we kijken is naar wat voor uitgaven hebben mensen nou eigenlijk. He, denk aan de boodschappen, denk aan je energie. En als je die eraf trekt, wat hou je dan eigenlijk over om op een goede manier duurzaam aan je woning te kunnen betalen? En daar maken we de hypotheeknorm op. Waarbij 1 ding misschien dit jaar ook opvalt, is dat het tweede inkomen van stellen die op zoek zijn naar een woning nu ook meetelt bij het zoeken en het kunnen zoeken naar een hypotheek. Omdat we zien dat steeds meer stellen die een huis kopen ook allebei blijven werken. Ja. Dat was natuurlijk 20-30 jaar geleden was dat anders. Echt anders. Ja. En dat langzaam en zeker past wel erbij. Dus die groep kan weer net even ietsje meer lenen. En wat betekent dat dan voor mensen waarvan het loon dus per 1 januari wel omhoog gaat? Dan kunnen zij dus meer lenen. Hoeveel kunnen ze dan meer lenen? Ja, dat ligt natuurlijk uiteindelijk eraan hoeveel je loon daadwerkelijk stijgt. Maar dat gaat echt niet om hele grote bedragen. Dat gaat dan om een paar duizend euro. Dus mensen moeten zich in dat opzicht ook weer niet rijk rekenen en denken van dat huis dat ze tot voor kort konden betalen omdat het een ton te duur was. Dat is nu niet ineens binnen bereik. Het gaat om relatief kleine wijzigingen. Dat vinden wij ook belangrijk. Mm-hmm. Dat we door de jaren heen een min of meer vaste ontwikkeling hebben van wat op een verantwoorde manier geleend kan worden. Want we hebben niks aan wanneer je het ene jaar heel veel zou kunnen lenen en het andere jaar, zullen we zeggen, heel veel minder. Dat leidt ook tot allerlei vormen van gestuiter. En we proberen juist met onze hypotheeknormen ervoor te zorgen dat dat ook een beetje uitmiddelt. Ja, precies. En ik dacht meteen, dat is dan misschien goed nieuws voor die starter die maar geen huis kan krijgen. Maar zo moet ik het dus niet zien. Nee, voor starters blijft het lastig. Voor mensen met een laag inkomen blijft het lastig. En die gestegen hypotheekrente maakt het voor sommige mensen ook weer een stuk moeilijker. Ja, en aan de andere kant staat ook weer dat sommige huizenprijzen nu aan het zakken zijn. Nou, dat maakt dan weer dat mensen er wat dichterbij komen. Kijk, die leennormen spelen één rol, maar de huizenprijs speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. En ik denk dat het misschien nog wel belangrijker is dan ooit om je gezonde verstand te gebruiken en te denken, kan ik deze hypotheek nu betalen, maar kan ik hem ook nog over een tijdje betalen? Want een huis koop je niet voor 1-2 jaar. Nee, die koop je toch uiteindelijk op een veel langere termijn. En daarom zijn die hypotheeknormen ook gemaakt om mensen ervoor te zorgen dat mensen die een huis kopen dat ook duurzaam kunnen betalen. Ja, dit is niet de enige wijziging. Althans, dit gaat volgend jaar dan in, maar er komen nog meer belangrijke wijzigingen aan die gaan spelen voor wat mensen kunnen lenen in 2024. Welke veranderingen zijn dat? Ja, we kijken toch in toenemende mate naar hoe duurzaam is je huis. He, want we zien natuurlijk ook zeker bij deze hoge energieprijzen, maar ook in bredere zin, dat duurzame huizen uiteindelijk betaalbaarder zijn voor mensen die erin wonen, omdat ze simpelweg lagere andere kosten hebben. En vroeger keken we daar eigenlijk helemaal niet naar. En de komende jaren zul je zien dat we stappen gaan zetten om ervoor te zorgen dat mensen die een duurzame woning hebben, dat ook in hun hypotheeklast een beetje kunnen merken. En omgekeerd, dat als je een woning koopt die niet zo duurzaam is, hè, geen door zon, maar een doorwaaiwoning, dat dan ook navenant de hypotheek die je daarvan kunt krijgen een stuk lager is, omdat je uiteindelijk veel meer kosten kwijt bent aan het stoken ervan. Dat dus vanaf 2024. Dank voor de uitleg, Arjen Vliegendhart van het Nibud. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Sinds een paar maanden is het aan tussen zangeres Maan en Karel. Karel is de leadzanger van de band Goldband. En nu hebben de twee geliefden ook samen muziek gemaakt. Zojuist is hun nummer Stiekem uitgekomen. En dit nummer wordt toegevoegd aan het nieuwe album van Maan, dat heet Leven, en kwam 3 weken geleden uit. 4. I'm Only Sleeping van The Beatles. Dat nummer komt uit 1966. Maar heeft nu pas een videoclip gekregen. En ook een hele bijzondere. Een animatie gemaakt met olieverf. De kunstenares M. Cooper schilderde alles met de hand, beeldje voor beeldje. I'm literally painting a frame. I take a shot. And then I usually just wipe it and repaint next frame. En in totaal zijn er dus 1300 olieverfschilderijen in die videoclip verwerkt. Als je nou nieuwsgierig bent geworden, de vrienden van NPO Radio 2 hebben hem op hun site gezet. 3. In het programma Sterren op het Doek laten bekende Nederlanders zich portretteren door 3 kunstenaars, waarna ze dan hun favoriete schilderij kiezen om mee naar huis te nemen. Afgelopen week bijvoorbeeld koos Ronald Koeman voor... Ja, kies ik voor Thomas. Voor het werk van Thomas. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent geselecteerd door de bondscoach. Ja. Dankjewel. Ja, de kunstenaar Thomas Thijssen was natuurlijk blij dat hij werd uitgekozen. Maar volgens de Kunstenbond zijn niet alle kunstenaars die meedoen aan dat programma gelukkig. Want volgens de bond krijgt een kunstenaar maar een paar honderd euro vergoeding voor deelname. Terwijl ze er wel zo'n 3 werkweken mee bezig zijn. De vergoeding zou nog maar net genoeg zijn voor materiaal en reiskosten. Nou, de bond wil dus een betere vergoeding zien. Omroep Max heeft in een eerste reactie gezegd dat alle kunstenaars akkoord zijn gegaan met de vergoeding. En als ze het daar niet mee eens zijn, dat ze dan niet mee hoeft te doen. 2. De politie in Nijkerk kreeg een verontrustende melding binnen. In een sloot lag iets dat de vorm had van een mens. Was ook in een laken gewikkeld. Toen de politie ter plekke was, werd aan het object gevoeld. En het voelde ook aan als een menselijk lichaam. Dus groot alarmstraat werd afgezet. Toen de lakens voorzichtig werden weggehaald, bleek het toch loos alarm te zijn. Wat bleek? In het laken zat volgens de politie een levensgrote sekspop van zeer realistisch materiaal. 1. Tot slot, Trace uit Hilversum. Die werd maandag door het ministerie van Economische Zaken uitgeroepen tot klimaatburgemeester van Hilversum. En ze kreeg daarbij ook een speciale vlag van de Nationale Klimaatweek. Maar 3 dagen later is de titel alweer ingetrokken. Trace is sinds maandag 2 keer gearresteerd bij klimaatacties. Zo blokkeerde ze onder andere halfnaakt een spoor om een kolentrein tegen te houden. Spijt heeft ze niet, zegt Trace tegen NH Nieuws. En die vlag van de Klimaatweek, die blijft ze gebruiken. Daar gaat overheen met grote rode letters. Fuck this shit. En daar gaat hij het hele jaar gaat hij mee naar mijn demonstratie. Therese laat zich er niet onder krijgen. Meteen na 6 in Nieuws & Co. In de Tweede Kamer wordt druk gedebatteerd over de stikstofadviezen van bemiddelaar Johan Remkes. Daar spreek ik zo meteen over met onze politiek verslaggever Wilma Borgman.

De ACM voorziet dan grote problemen. En het WK Hockey wordt in 2026 in Nederland en België gehouden. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Nederland een wereldkampioenschap voor zowel mannen als vrouwen mag organiseren. De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden. Het gaat om het proces tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en zijn chauffeur Camille E. Er zijn meerdere redenen waarom de zaak over moet, zegt de rechter. Er zijn nieuwe stukken in het dossier gekomen. Dat was voor de rechtbank al een reden om de zaak, zoals we dat noemen, aan te houden en weer nieuw onderzoek te laten verrichten. En toen bleek ook dat een van de rechters die oorspronkelijk in de combinatie zat, naar het buitenland is verhuisd en dus er niet meer bij betrokken kon zijn. En dan is het aan procespartijen om er wel of niet akkoord mee te gaan, om door te gaan daar waar ze gebleven zijn. Een van de partijen heeft gezegd van nee, we willen dat het helemaal opnieuw begint en dan moet het zo. Of echt alles opnieuw behandeld moet worden, bijvoorbeeld ook de slachtofferverklaringen, wordt op een later moment duidelijk. Tegen de verdachten is levenslang geëist. De atoomwaakhond van de VN heeft in Oekraïne geen aanwijzingen gevonden voor een zogeheten vuile bom. Het is een explosief waaraan nucleair materiaal is toegevoegd, met als doel een gebied radioactief te besmetten. Volgens Rusland zou Oekraïne aan zo'n bom werken. Oekraïne ontkent dat en besloot daarom het Atoomenergieagentschap onderzoek te laten doen. Inspecteurs hebben 3 locaties onderzocht, maar hebben geen nucleaire activiteiten of materialen gevonden die duiden op de productie van een vuile bom. Het weer, het regent in nagenoeg het hele land. In het noorden ook in de nacht. In de rest van het land zijn er dan opklaringen. Morgen nog een enkele bui, maar ook zonnige perioden bij 13 tot 15 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan, want het is de drukste spits van het jaar. Neemt het al wat af intussen? Ja, het hoogtepunt hebben we net gehad. We zitten nu net iets onder de 1000 kilometer file. Maar goed, ja, veel automobilisten zullen daar nog weinig van merken. Het is gewoon ontzettend druk. Eigenlijk overal wel. Het geldt voor de hele Randstad. Ook Noord-Brabant doet goed mee in het aantal files. En daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. En door de regen zijn de files ook een stuk langer dan gebruikelijk. Wat valt echt op? De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar zijn ze nu bezig met een spoedreparatie om de spitsstrook open te krijgen bij Barneveld. Maar ik weet niet of dat nog goed komt. Er staat vanaf Baarn tot Barneveld nu 15 kilometer file met 1,5 uur extra reistijd. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Kooimeer. Het oponthoud daar vanaf Beverwijk is ruim een uur. 2 rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam staat het eigenlijk bijna overal vast. Een ongeluk helpt niet echt mee. Van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienen Noordbrug. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En daardoor loopt het vast op de A20 in beide richtingen voor knooppunt Terbrechtseplein. Vanuit Hoek van Holland is de vertraging 1,5 uur. En vanuit Gouda 1 uur. Op de A27 naar Almere is een ongeluk gebeurd bij Eemnes. Daar staat file vanaf Utrecht Noord. De vertraging is 1,5 uur. De rechte rijstrook is dicht. Wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, mijn nieuwe merkkleding. Nee, een illegale aankoop. Er zijn producten die je niet zomaar mag invoeren. Bijvoorbeeld als het om een namaakartikel gaat. Zorg dat je bestelling goed uitpakt. En check de regels voor online shoppen buiten de EU op douane.nl/internetaankopen. Deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart van €12,50... voor een heerlijke vega-maaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. Verzilver hem uiterlijk zondag 13 november. 18+, speelbewust. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wüst, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs. Je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks. Groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik hoop van harte dat de verhouding tussen kabinet, sector en de maatschappij stapsgewijs kan worden hersteld. Dit vraagstuk gaat mij zeer aan het hart. Aldus stikstofbemiddelaar Johan Remkes een maand geleden bij de presentatie van zijn stikstofrapport. Vandaag spreekt de Tweede Kamer erover. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, maar we gaan eerst praten over het laatste nieuws uit Den Haag. Wilma Borgman, want dat nieuws is dat het kabinet excuses gaat maken voor het slavernijverleden, hè? Ja, dat klopt, Fleur. Het besluit komt officieel half december naar buiten. De Tweede Kamer had daarop aangedrongen dat dat zou gebeuren en RTL meldt nu dat dat ook echt gaat gebeuren. Excuses dus, maar niet alleen excuses, want er komt ook geld voor voorlichting over wat er allemaal gebeurd is. En er komt ook een museum over het slavernijverleden. Nou gaat het hier al heel lang over. Ja. Waarom gaan die excuses er dan nu toch komen? Ja, Rutte wilde er in eerste instantie niet aan, omdat hij de staatslieden van vroeger naar eigen zeggen niet wilde beoordelen. Maar er is toch het afgelopen jaar van alles gebeurd. Rutte is in Suriname geweest, ook in september. En daar heeft hij gezegd dat we het verleden dan niet kunnen veranderen, maar wel onder ogen moeten zien. En volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. En dat is een belangrijk moment, vindt het kabinet, om die excuses dan aan te bieden. Ja. Dan het stikstofdebat in de Tweede Kamer van vandaag. Jij volgt dat voor ons. Dat stond al gepland, maar heeft wel een nieuwe dimensie gekregen, omdat de Raad van State de bouwvrijstelling gisteren van tafel heeft geveegd. Dat was een juridisch geitenpaadje om de stikstofimpasse te beëindigen. Daarmee was het ook niet langer nodig om te onderzoeken hoeveel stikstofneerslag werd veroorzaakt door de bouw of sloop van een project. Ja, en dat heeft natuurlijk nogal gevolgen voor de bouw. Kan mogelijk grote gevolgen hebben, die afschaffing. Want waar gaat het dan dus nu in Den Haag vandaag over? Ja, officieel gaat het inderdaad over dat advies van Johan Remkes. Om het geheugen nog even op te frissen, want dat is alweer een maand geleden. Dat was een advies met eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant, je hoorde het net ook al aan het begin van de uitzending, sprak Remkes zijn begrip uit voor de emoties bij de boeren. Maar aan de andere kant stond er in dat advies opnieuw een stevige aansporing aan het kabinet. Doe nou echt iets aan dat stikstofprobleem en doe het snel. En die uitspraak van gisteren waar je het over had, dat er ook bij bouwprojecten gewoon naar de stikstofuitstoot moet worden gekeken, die maakt de druk op de politiek alleen nog maar groter om ook echt iets te doen. Het is daarmee nog ingewikkelder geworden om een bouwvergunning te krijgen. Maar hoe hoog die druk ook is en ook is geworden, concrete maatregelen, die liggen in de Kamer nog niet voor. Nee. En Remkes had het in zijn rapport over het uitkopen van 500 tot 600 bedrijven die veel stikstof uitstoten. Vindt de Kamer ook dat dat moet? Nou, zover zijn ze eigenlijk nog niet. Er is wel een tegenstelling vandaag te horen in dat debat tussen de urgentie die iedereen uitspreekt. Hoewel iedereen, zeg ik niet iedereen, want er zijn ook partijen die vinden dat er helemaal geen stikstofprobleem is, maar de meesten vinden wel dat er snel iets moet gebeuren. Maar wat er dan moet gebeuren, daar zijn ze het steeds maar niet over eens. Er wordt natuurlijk steeds gesproken over het uitkopen van boeren. Sommige partijen, zoals GroenLinks bijvoorbeeld, die zeggen je moet nog verder gaan. Je moet actief vergunningen van boeren intrekken. Maar andere partijen, het CDA, hun Kamerlid Dirk Boswijk, die denkt dat dat bepaald niet helpt. Dit is een daadkrachtprobleem van de overheid. En hoe langer we het voor ons uitduwen, hoe groter het wordt. Het blijft bij voorkeur in overleg, maar wel zo snel mogelijk. En als het niet gaat, dan wordt het helaas heel lelijk. Dat wil ik niet. Maar dan zou je misschien ook wel over moeten gaan tot het intrekken van vergunningen. En laten we hopen dat we daar niet komen. De heer Boswijk. Meneer Klaver kan van mij op aan dat ik niet voor ben van joh, we schuiven weer op de lange baan en we gaan weer niks doen. Wat niet helpt, is dat we hier alweer gaan beginnen voordat we überhaupt aan tafel zitten. Ja, we moeten ook onteigenen en misschien wel vergunning intrekken. Voorzitter, het gaat juist over de balans van al deze onderwerpen en hoe je dat in balans met elkaar bespreekt. Maar we moeten nu wel stappen gaan zetten. Ja, daar ligt echt de tegenstelling in de Kamer. Wees eerlijk, ook al doet het pijn, zegt de een. En de ander zegt, wees voorzichtig, dat werkt het snelst. Ja, en Wilma, weten we dan aan het einde van dit debat wel hoe het verder gaat? Nee, hoewel dat einde nog voorlopig niet is, want het wordt wel een latertje vanavond. Maar ook dan weten we nog steeds niet wat er precies gaat gebeuren. Op 5 25 november, dus over een week of drie, komt het kabinet met maatregelen. Ja, dankjewel Wilma. Ja, en die grote bouwprojecten die dreigen dus vertraging op te lopen, doordat er eerst zo'n stikstofonderzoek nodig is voordat ze verder mogen. Onderzoek dat wordt gedaan door ecologen. Zij berekenen de gevolgen van de stikstofuitstoot voor de omliggende natuur. Ga ik over praten met Veerian Klares, teamleider ecologie bij advies- en ingenieursorganisatie Arcades. Goedenavond. Goedenavond. Nou, u kunt aan de bak de komende jaren met al die extra onderzoeken, of niet? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, want hoe ziet zo'n onderzoek eruit in de praktijk voor jullie? Laten we daar eens mee beginnen. Wat je doet wanneer je een realisatie gaat doen in het landschap, dus je doet een ingreep in het landschap, dan ga je kijken tijdens de bouwfase, gaat het nu specifiek over. Wat is daar nodig om tijdens die bouw aan bewegingen bijvoorbeeld van verkeer te hebben? Dus denk aan vrachtwagens die af en aan rijden. Mm-hmm. Nou, als ik daar even bij blijf, we hebben die vrachtwagens. Dan moeten we kijken hoeveel vrachtwagens rijden er. Hoe vaak rijden ze? Op wat voor brandstof rijden ze? Welke route rijden ze precies? Zulke details, daar moeten we naar gaan kijken. Aan de hand daarvan wordt een berekening gemaakt. Het moet allemaal handmatig worden ingevoerd in een model. In een, de Eriusberekeningen, zoals ze heten. Mm-hmm. Het wordt in dat model gestopt. En daar komt komen bepaalde waarden uit voor hoeveel stikstof er uitgestoten wordt. En daarbij wordt ook gekeken hoeveel stikstofdepositie, dus neerdaling van stikstof, is er dan in omliggende natuur. Ja. En wat zeker ecologen doen op dat moment is kijken, joh, de mate van stikstof, dus de hoeveelheid stikstof, en dat noem je mol. Hoeveel komt er neer en over welk type natuur hebben we het dan? En kan dit type natuur daar wel tegen? Want dat verschilt dus ook per gebied. Ja. Ja, zeker. Er wordt dus een toename verwacht van dit soort onderzoeken. Hoe wordt er, zeg maar, onderling door collega's nu over gepraat, dat jullie de komende tijd zoveel te doen hebben? Ja, wat zou ik zeggen? Bent u er blij mee? Gegeven, hè? Ben ik er blij mee? Nou, ik denk dat je kunt je afvragen of dit het type werk is wat we nu zouden moeten doen. En ik ben wel blij dat het daar steeds meer over gaat. Want als je werkt aan de natuur, want dat is eigenlijk waar dit natuurlijk ook over gaat. Stikstofneerslag op de natuur. En het is niet goed voor de natuur. Maar laten we vooral ook kijken hoe we kunnen zorgen dat die natuur robuust is. Dat het systeem robuust is. En dat het ook wat beter tegen een beetje meer depositie van stikstof kan. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dan moet je dat hele systeem gaan verbeteren. Dus dat hele natuurlijke systeem. En daar wordt ook naar gekeken. Daar moet je aan werken. Er zijn verschillende factoren, verschillende knoppen waar je aan kunt draaien in zo'n ecologisch systeem. Dat zou u eigenlijk, als ik het zo hoor, misschien liever doen dan de hele tijd die berekeningen maken? Nou, dat doen we ook. Dat doen we gelukkig ook al. Doen we dat liever? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, nou, want ik kan me ook voorstellen. En we zijn het eens, hoor, met dat de stikstof naar beneden moet. Ja. Dus in die zin is dat iets goeds. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je als ecoloog, dat stel ik me dan voor bij het vak, dat je lekker veel naar buiten gaat. En niet dat je de hele tijd achter je laptop berekeningen zit te maken. Ja, dat kan ik me voorstellen dat beeld er is. Nu zijn er wel heel veel verschillende soorten ecologen. Sommige ecologen willen inderdaad heel graag heel veel buiten zijn. Maar er zijn ook, wij noemen dat onderling wel eens bureau-ecologen. Die vinden het prima om achter hun bureau te kijken naar ecologie en daar onderzoeken naar te doen. Bent u ook zo'n bureau-ecoloog? Ik ben geen opgeleid ecoloog. Ik geef leiding aan de ecologen. Vandaar. Er kunnen ook wel grote commerciële belangen spelen, hè, bij bouwprojecten. Voelt u dan wel eens druk bij het uitvoeren van zo'n onderzoek? Vanuit commerciële belangen. We hebben natuurlijk binnen Arcades is een organisatie en we werken aan heel veel realisatie van heel veel verschillende projecten. Dus natuurlijk willen wij onze collega's heel graag helpen om te zorgen dat ze aan de slag kunnen en dat project door kan gaan. Maar dat is het ook wel. Ik weet niet wat je verder nog met commercieel belang bedoelt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de belangen zijn groot. Er hangt veel van af. Een bedrijf kan er baat bij hebben bij een bepaalde uitkomst. Merken jullie daar wel eens wat van? Ja, natuurlijk willen ze graag dat een realisatie doorgaat. Anders begin je er niet aan. Maar dat hebben we eigenlijk altijd. Los van stikstof is dat sowieso met het werken met de natuur. Ja. Dat mensen altijd willen dat ze niet te veel negatieve impact hebben op de natuur, waardoor er iets in de weg komt te liggen. Dus dat, daar hebben we altijd al mee te maken. Oké, niet nu extra. Succes met alle nieuwe orders de komende tijd. Dank, ecoloog, of nou niet ecoloog, leidinggevende Verian Klaes. Wijnand Zwaan, gaat het nog steeds de goede kant op? Ja, het aantal files is nu wel aan het afnemen. Maar veel automobilisten zullen daar maar weinig van merken. Want er staat in totaal nog zo'n 750 kilometer file. Vooral op de wegen rond Utrecht, bij Rotterdam en in Noord-Brabant staan nog veel en lange files. De file op de A1 valt echt op van Amersfoort naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar zijn nu twee rijstroken dicht door een spoedreparatie. Daar staat het stil vanaf Baarn met 2 uur vertraging. Ook 2 uur oponthoud zien we op de A4, Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel. 1,5 uur oponthoud voor knooppunt Terbrechtseplein op de A20 in beide richtingen. Dat komt door een aanrijding op de A16. Ander nieuws dan. Bulgarije gaat ruim 8 maanden na het begin van de oorlog militaire hulp verlenen aan Oekraïne. Ondanks heftig verzet van pro-Russische partijen en de Bulgaarse president stemde een grote meerderheid van het parlement in. Met deze stap sluit Bulgarije zich aan bij andere EU- en NAVO-landen die militaire steun bieden. Hongarije is nu nog de enige EU-staat die weigert. In het Belgische Dendermonde zijn vanmorgen 6 kinderen in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxidevergiftiging op een kinderopvang. Naast 6 kinderen is ook de begeleidster ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Het is groot nieuws bij de VRT. Intussen is duidelijk dat een defecte brander de oorzaak is van de CO-intoxicatie. De brandweer heeft dat vastgesteld, heeft de brander uitgeschakeld en de woning helemaal verlucht. De kinderopvang in Dendermonde blijft voorlopig gesloten. Andere moeders hebben inmiddels aangeboden om kinderen op te vangen. Een opmerkelijk wetsvoorstel in Marokko. Mannen die een vrouw zwanger maken buiten het huwelijk moeten 21 jaar alimentatie betalen. Tot nu toe lag alle verantwoordelijkheid bij de moeder. In veel landen is alimentatie voor buitenechtelijke kinderen al wel geregeld. Maar in Marokko is het dus nieuw en opzienbarend. Voor meer uitleg ga ik nu naar correspondent Samira Jadir in Marokko. Het is dus opzienbarend voor Marokko. Waarom is dat? Ja, zo'n wetsvoorstel is echt ongekend in Marokko. Van nul verantwoordelijkheid bij de vaders is er nu het voorstel dat ze 21 jaar lang voor alimentatie moeten gaan betalen. En een DNA-test moet dan aantonen of ze wel of niet de vader zijn. Nu worden DNA-testen bijvoorbeeld niet geaccepteerd bij de Marokkaanse rechtbanken. Dus het is best een ingrijpende ontwikkeling in het Marokkaanse rechtssysteem. Momenteel is de situatie van kinderen die buiten het huwelijk worden geboren in Marokko best wel schrijnend. En tot voor kort konden de kinderen zelfs niet eens naar school, omdat ze wettelijk niet erkend konden worden door hun vader. De maatschappij kijkt ook nog eens neer op deze kinderen en hun ongetrouwde moeders. Dus dat mannen nu ook verantwoordelijk worden gehouden is echt baanbrekend in Marokko. En hoe is er dan op gereageerd? Ja, het zijn voornamelijk de Marokkaanse vrouwen die dit wetsvoorstel toejuichen. Zij vinden dat de mannen eindelijk ook op hun plicht worden gewezen dat ze voor hun kinderen moeten zorgen. Maar de mannen zijn er iets minder blij mee. Er zijn sommige mannen die zeggen dat een vrouw gewoon geen seks moet hebben voor het huwelijk. Dus de reacties zijn echt heel erg verschillend hier in Marokko momenteel. Ja, en hoe groot is nou de kans dat het ook echt een wet wordt? Nou, de Marokkaanse minister van Justitie, die met dit wetsvoorstel komt, zegt dat de religieuze leiders uiteindelijk beslissen of deze wet er wel of niet komt. Hij denkt dat het op religieus vlak wel moet kunnen, aangezien je met een DNA-test kan aantonen wie de vader is. Maar aan de andere kant blijft het probleem dat je, als je seks hebt voor het huwelijk, je een gevangenisstraf kan krijgen hier in Marokko. Oh. Dus wat betekent dit wetsvoorstel voor dit soort wetten? Dus het is nog heel erg veel onduidelijk. Maar feit is wel dat het voor de kinderen over wie het gaat eindelijk door hun vaders erkend kunnen worden. Dankjewel, Samira Jadir. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Franeker in Friesland is een Joods monument onthuld. Het staat voor een Joodse collectieve leefgemeenschap die daar jarenlang in een kibboets woonde. En vandaag is het precies 81 jaar geleden dat die kibboets werd overvallen door de Duitse bezetter en de politie van Franeker. En nu krijgen de bewoners een plek terug. Een Een zwarte glanzende steen met daarvoor een schep die in de grond steekt. De 25 namen in het wit geschreven. Johanna, loopuit, roodschild. Duifje, duizend engels, gam. Alfred Levy. Osjas, heerschout en Osso, schijnen. Het zijn de namen van de Joodse bewoners van de kibbutz aan de Harlingerweg in Franeker. Die, zo leest de tekst op het monument, de nazi-terreur niet hebben overleefd. Het waren jonge Joden die hier tussen 1935 en 1941 woonden. In het voormalige stationsgebouwtje aan de Harlingerweg. Ze wonen hier samen. Je ziet hierboven eigenlijk de slaapvertrekken van de meisjes. En de jongens sliepen beneden. Je had gemiddeld zo'n 15 mensen die hier woonden. Vertelt historicus Siet Weersma. Ja, de mensen die hier wonen, die kwamen eigenlijk om stages te lopen bij boeren in de omgeving of tuiners. En dat deden ze een jaar, soms twee jaar. En dan waren ze boer of boerenarbeider genoeg om te kunnen emigreren en toegelaten te worden tot Palestina. Het verhaal over de kibbutz was jarenlang een vergeten verhaal. Het monument geeft de jonge mensen die hier bij ons verbleven weer een naam en identiteit. Totdat er in Israël beelden opdoken die de initiatiefnemer van de kibbutz had gemaakt, Jacob Branson. Toen mijn achterneef Jozef Bamson mij in 2013 in Jeruzalem meedeelde dat hij een dvd had met 14 films van zijn vader en dat dat hele interessante films waren over het Joodse leven in Nederland, heb ik hem een kopie gevraagd. Ze kwamen in de handen van zijn achternicht Bettine Polak terecht. Zij bracht ze naar Nederland. En dat bracht dit verhaal aan het rollen. Ik wist toen nog niet dat het een kibbutz heette, maar ik wist dat ze een landbouwschool hadden opgericht hier voor Palestina-gangers. Nu krijgt het eindelijk weer een gezicht. Hè? De namen worden hier ook getoond. Wat doet dat met u? Dat doet heel veel met mij. Ze worden niet vergeten. En ik vind dat heel belangrijk dat dit blijft leven. Ook voor nabestaande Joof Asscher was het een onbekend verhaal. Hij is dan ook zeer verbaasd dat zijn oom Eli Asscher hier 2,5 jaar heeft gewoond. Ik ben een neef, dus Eli Asscher was een oom. En tot heel kort geleden wist ik van niks. En wat denkt u nu u dit allemaal weet? Nou, hij heeft een plaats voor mij gekregen. En nu is in één keer alles in leven gekomen en toch tot een plaats gekomen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Uiteindelijk overviel de Franeker politie samen met de Duitse bezetter de kibbutz op 3 november 1941. Vandaag dus 81 jaar geleden. Nou, mensen waren totaal verrast. Ze zijn met de Franeker politie en de SD zijn hier gekomen met een groep. Hebben de mensen die in het gebouw zaten hier op het perron gezet. Er zijn 13 mensen opgepakt die dag. Die zijn overgebracht naar het politiebureau in Franeker en 's avonds naar de Blokhuispoorten gevangenis in Leeuwarden. En daar hebben ze 6 weken gevangen gezeten zonder dat ze überhaupt wisten waarom zijn we eigenlijk gearresteerd. Maar ook niet wat er met hun zou gaan gebeuren. Wat betekent het voor u dat er nu een monument komt? Ja, dat is best wel heel emotioneel. Ik heb hier jaren onderzoek naar gedaan. En dat die mensen hier nu op dit monument, dat de namen hier staan, dat het verhaal bekend is. En dat de namen ook genoemd kunnen worden. Ja, dat is best wel emotioneel. Ja. Een verslag was dit van Bo Heimensen. U kon het net al horen in deze uitzending. Het kabinet gaat officieel excuses maken voor de Nederlandse rol in de slavernij. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Linda Nooitmeer is voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Goedenavond. Goedenavond. Wat doet dit nieuws met u? Het is nieuws waar we al op wachten. Het is fijn dat het nu gaat gebeuren. U had het aanzien komen. Ja, kijk, het NNC ijvert al 20 jaar voor de excuses vanuit het kabinet. De afgelopen 2 jaar sinds 2020 zijn door en Amsterdam en Rotterdam en Utrecht ook excuses gemaakt voor het slavernijverleden. En van die steden. De banken hebben dat gedaan, DNB, ABN AMRO. Dus het zat er gewoon aan te komen. Ja. Het is uiteindelijk ook fijn dat het ook gestalte gaat krijgen. Voelt het dan wel oprecht? Of is het meer dat het voelt alsof het kabinet misschien gewoon gezwicht is voor de druk? Nou ja, kijk, dan zijn we in de mist gevraagd. Uiteindelijk gaat het erom dat het gewoon gebeurt. Er is heel veel aandacht voor het slavernijverleden. De nationale herdenking is dit jaar voor de 20e keer georganiseerd. In bijzijn van een vertegenwoordiging van het kabinet, ook een minister aanwezig. Dan is het natuurlijk ook gek dat die excuses die gaan over erkenning van het leed van de voorouders dan nog niet op nationaal niveau zijn uitgesproken. Dus of het zwichten is voor de druk, ik denk dat het helemaal past in de tijdgeest en het ook niet anders kan. Ja. Dan is er, komt er ook geld beschikbaar, 200 miljoen euro voor een zogeheten bewustwordingsfonds. Wat vindt u daarvan? We hebben altijd gezegd, het is heel belangrijk dat er meer kennis is over het slavernijverleden. Dus een bewustwordingsfonds is een goede eerste stap om daartoe te komen. Maar we zeggen ook, het gaat natuurlijk niet alleen over de kennis over het slavernijverleden, maar ook over de doorwerking van de slavernij in het heden. En dat gaat over het leven van mensen heden ten dagen. En wat ons betreft is dat ook nog een onderdeel die ook tot uiting moet komen. Ja. En zijn deze excuses wat u betreft nou een opmaat naar herstelbetalingen? Nou ja, zeker naar herstel. Zeker naar ook de ambitie vanuit het Mincee om ervoor te zorgen dat datgene wat in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk, kapot gemaakt is. En wat de gemeenschappen van de nazaten in Nederland betreft, dat weer recht gedaan wordt. Zeker een eerste stap, onderdeel van het proces. Ja, en denkt u dan dus dat die excuses dat die de weg daarvoor vrijmaken? Nou, ik heb altijd gezegd dat ook zonder excuses er herstel moet plaatsvinden. Maar de excuses zijn nu in de goede volgorde, laat me dat zo zeggen. Ik heb vanuit Nintje ook nooit gevonden dat er geen herstel kon komen zonder de excuses. Want het is wat het is. Er moet gerepareerd worden. Maar deze volgorde spreekt zeker aan. Dank voor uw eerste reactie, Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, de rechter zette gisteren een streep door het stikstofbeleid, want de uitzonderingspositie die bouwactiviteiten kregen mag niet. Maar dat is niet per se goed nieuws voor iedereen die duurzaamheid een warm hart toedraagt. U hoort zo waarom. Na de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. Ik wens u een fijne avond. Morgen om 5:00, dan is er natuurlijk weer een nieuwe Nieuws & Co. NPO Radio 1. Het kabinet gaat excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. U hoorde dat zojuist. Er komt 200 miljoen voor voorlichting over het slavernijverleden en het kabinet trekt 27 miljoen uit voor een slavernijmuseum. Gesprekken die Veilig Thuis voert over kindermishandeling verschillen per regio en zelfs per medewerker. De kans is daardoor groot dat signalen van mishandeling worden gemist of dat ze verkeerd worden geïnterpreteerd. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Veel huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen bij de aanschaf van een woning. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van het nieuwe Nibud-rapport over de hypotheeknormen van volgend jaar. Het gaat om maximaal 10.000 euro. En de regen heeft geleid tot de drukste spits van dit jaar. De ANWB meldt meer dan 200 files met een lengte van ruim 1200 kilometer. De files zijn door het hele land, vooral tussen Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven en Arnhem. En het weer? Nou, het regent dus in nagenoeg het hele land. In het noorden ook in de nacht. In de rest van het land zijn er dan wat opklaringen. Meer ANWB-verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, het is dus inderdaad een zeer drukke avondspits. Ja, we zijn wel op de weg terug. Er staat in totaal nu nog zo'n 600 kilometer file. Dus we gaan wel de goede kant op. Het neemt niet weg dat er nog veel lange files staan. Met name op de wegen rond Rotterdam. Bij Utrecht nu ook wel rond Amsterdam.